मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। पांच मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है असहाबुल आराफ। दो बातें हैं इसमें। दोज़ख की बड़ी शख्सियात को अलामतों से पहचान लेंगे, उनसे कहेंगे तुम्हारी जमातें तुम्हारे काम ना आईं और ना तुम्हारा साजो सामान तुम्हारे काम आया। दूसरी बात, क्या अहले जन्नत के बारे में कसमें ना खाते थे कि इनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में से कुछ ना देगा। दूसरा मेन पॉइंट है अहले दोज़ख की पुकार। दो बातें हैं इसमें। कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो। जो रिस्क अल्लाह ने दिया है इसी में से कुछ फेंक दो। तीसरा मेन पॉइंट है अहले जन्नत का जवाब। पांच बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला ने दोज़ख वालों के लिए ये चीज़ें हराम कर दी। दोज़ख वालों ने अपने दीन को खेल और तफरीख बना लिया था। दोज़ख वालों को दुनिया की ज़िंदगी ने फरेब में मुब्तला कर दिया था। ये अल्लाह ताला की मुलाकात को भूले रहे, अल्लाह ने इनको भुला दिया। दोज़ख वाले अल्लाह की आयात का इनकार करते रहे। चौथा मेन पॉइंट है आखरत की तैयारी के लिए नज़ूले किताब। चार बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला ने फरमाया किताब ले आए हैं। इल्म के साथ तफसील से बयान किया है। ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग इस इंजाम के मुंतज़िर हैं जिसकी खबर किताब दे रही है। पांचवा पॉइंट है इंजाम सामने आने पर ख़ुद फरामोशियों का रवैया। पांच बातें हैं इसमें। वाकई रब के रसूल सच्चे थे। क्या हमारे हक में कोई सिफारिश करेगा, हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए। हम दुनिया में वापसी पर वो रवैया न रखेंगे जो पहले रखा, सारे झूठ गुम हो जाएंगे। पसंदीदा रवैये देखेंगे। किताब की रहनुमाई से फ़ायदा उठाना, ईमान लाना, रसूलों की इत्तेबा करना। बस नापसंदीदा रवैये। अपनी जमातों और गिरोहों का तकब्बुर करना, ये सोचना कि ये हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे। कमज़ोर और छोटे लोगों के बारे में ये कहना कि अल्लाह इन पर रहमत नहीं करेगा। दुनिया में अल्लाह के हराम ना रुक सकना। दीन को खेल और तमाशा बनाना। दुनिया के धोखे में रहना। अल्लाह की मुलाकात को भूल जाना। आयतों का इनकार करना। ज़िंदगी की मोहलत से फ़ायदा ना उठाना और अमल के लिए क़यामत का इंतज़ार करना। दूसरों की सिफारिश की उम्मीद पर गुनाह करना। मौका हाथ से निकल जाने पर दोबारा उसका مطالبہ کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورال برے رویے زیادہ دکھتے ہیں نا، کیونکہ شاید اکثریت کی یہی عادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں کہ اچھی چیزوں کو اپنانا ہے، جو برائیاں ہم نے اس میں دیکھی اس کو اپنے آپ سے نکالنا ہے، کھیل دین کو کھیل اور تفریح نہیں بنانا، اللہ کی کتاب کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا میں آخرت کو بھلا کر تو نہیں جی رہی، کیا واقعی اس کتاب سے ہدایت اور رحمت اور رہنمائی لے رہی ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.